5, 4, 3, 2, 1, go! Żeby nie stracić w żaden sposób im przeszkadzać w tym, co robią. Z prostego względu. Odłapanie przestępców jest policja. My natomiast jako ofiary tego przestępstwa powinniśmy podporządkować się tym właśnie bandytom, tym, co każą nam robić. Odłapanie przestępców jest policja. Odłapanie przestępców jest policja. Odłapanie przestępców jest policja. Odłapanie przestępców. Natomiast jako ofiary tego przestępstwa powinniśmy podporządkować się tym właśnie bandytom. Podporządkować się właśnie bandytom. You stupid one. Stacja. Konserwa. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! Dzień dobry. W bok. Ale w który bok? Ale o co chodzi? Dzień dobry. No wiesz, wymiarów jest podobno dużo we wszechświecie, tam tych ukrytych. Słuchaj, dzisiaj to chyba osiągniemy co najmniej prędkość nadświetlną albo naddźwiękową. W każdym razie coś się stanie, bo mnie chyba szlak trafi. Ciebie również. Wydarzeń w tym tygodniu było ojojoj, a może i dłużej. Ale nie chcemy wygryźć Esta z, powiedzmy, jego grajdołka takiego newsowego, bo my to robimy tak sporadycznie. Raz na jakiś czas nas szlak trafia na to, co widzimy w mediach i postanawiamy takie komentarze, powiedzmy, do tego, co się dzieje na tym pochrzanionym świecie wtedy zrobić. No ale powiedzmy też, kto się tak wkurza? No kto się tak wkurza? Ty się wkurzasz? Znaczy ja już powoli jestem zobojętniały na to, ale jak powiedzmy przyłazi mi urzędnik albo ogólnie słyszę o jakichś kolejnych cudownych pomysłach Unii Europejskiej, to wtedy no trzeba zareagować, bo to bezpośrednio się tyczy każdego z nas. Ale przepraszam bardzo. Kim ty jesteś, żeby się tak wkurzać? Proszę się przedstawić. Kreator. A z drugiej strony... Diabolissimus. Dzisiaj właśnie otwieramy konserwę przed wami. Dokładnie. Dzień dobry. Chciałem podzielić się takim newsem z ostatniej chwili. Śledzę, co się stało z serwisem prohomofobia.pl, z którego naczelnym zrobiliśmy wywiad parę miesięcy temu. Otóż okazuje się, że serwis został zamknięty. Znowu, ponownie. Nie wiem, czym to jest. Ponoć jest to rozmowa nie na telefon. No to znaczy, że grubo. W każdym razie, nawiązując do tego, co mnie spotkało na uczelni, nie spodziewałem się. Otóż w trakcie zajęć, powiedzmy, zostaliśmy zaproszeni na paradę równości. Fajnie? Czy czułbyś się zaproszony? Ja bym nie poszedł i bym to jeszcze skomentował najchętniej. No słuchaj, okazało się, że mogę metaforycznie powiedzieć, że wręcz byłem uczestnikiem tej parady, gdyż w tym momencie pokazałem jaja i odpowiedziałem. Zaprosiłem na kontrdemonstrację i chociaż nie byłem na obu, no to równowaga w przyrodzie jednak została zachowana i chciałbym poprosić wszystkich, by w razie takich sytuacji mieli odwagę cywilną wstać, powiedzieć, co myślą o pewnych rzeczach, a nie siedzieć na dupie i kiwać głowami. Odłapanie przestępców jest policja. Bardzo śmieszne. Nie, popieram jak najbardziej, bo no nie można po prostu dać się zapędzić w kozioł, zwłaszcza, że ten tak zwany postępowy model to popiera ułamek społeczeństwa. Jak się spyta większość normalnych kobiet, to są przeciwko aborcji, nawet zresztą większość facetów tak samo. I to po prostu, co promują feministki, to co się tam w kółko wciska w mediach, to jest bzdura, a tych homoseksualistów to jest maksymalnie 1%, a nie 5 czy 10. Według ich statystyk, ale nieważne. Do tego wrócimy, jak wróci ów serwis. Znowu postaram się załatwić, żeby był wywiad z naczelnym owego serwisu, żeby nam wyjaśnił, czemu ponownie został zamknięty. I cykliczne wywiady prohomofobiczne. No słuchaj, pełno tego będziemy mieć na koncie, no bo kto miałby to zrobić? W każdym razie, kontynuujmy temat dalej. Czemu cię kreatorze nie było w zeszłym tygodniu? A, to jest w ogóle wspaniała historia, taka typowa dla tego blokowisk. Sobie jechałem rowerem do pracy, ale wziąłem nie ten Polar, co trzeba, i wziąłem taki z płytkimi kieszeniami. No i mi komórka wyleciała. No i byłem wściekły, bo już wszystkie metody szukania, jakie może mi operator dać, to się skończyły na tym, że powiedział, że mam je w nosie wprost, że jedynie na rozkaz policji albo prokuratora może namierzyć włączoną komórkę, co jest żaden problem. To dla operatora to jest żaden problem namierzyć, tylko po prostu im się nie chce, bo takiej usługi nie mają w Polsce, bo jest za mała konkurencja. W Stanach to jest powszechne, że ludzie jak zgubią włączoną komórkę, to po pierwsze, tam ona leży tak długo, aż ją ktoś odnajdzie, bo tam nie kradnie się komórek. A przynajmniej no, nie w normalnych dzielnicach, bo wiadomo, że Bronx to Bronx, ale no, Polska to jest jeden wielki Bronx. A po drugie, operatorzy konkurują ze sobą, więc się klientowi włazi w tyłek, a nie tak jak u nas, że to klient ma włazić w tyłek operatorowi, a operator tylko na rozkaz prokuratora lub policji znajduje komórkę, która jest włączona i sobie gdzieś leży, co jest żaden problem, z dokładnością do 10-30 metrów, jak się dowiedziałem. No. Ale kontynuując, no to tak analizując, co mogę zrobić, skoro operator ma mnie w dupie, ponieważ to jest zguba, to policja też nic nie zrobi, no to wziąłem tam znajomych, siostrę i po prostu chodziliśmy z telefonem i dzwoniliśmy z dwóch telefonów na zmianę na tę komórkę, no bo w końcu gdzieś tam będzie w krzakach buczeć, prawda? Logiczne. To jest zresztą prosty sposób znalezienia telefonu, powiedzieć komuś, żeby zadzwonił na niego. Zwłaszcza jak jest włączony i zginął. I ta komórka, z tego co tak sprawdzałem, jeszcze billing w ogóle muszę wziąć, bo ten gość, co znalazł, to mi tam wydzwonił kupę kasy, nie wiem nawet gdzie dzwonił, czy jakiegoś przestępstwa nie popełnił tą komórką. Także leżała gdzieś tak między 24 a 36 godzin w krzakach. Później ją znalazł jakiś dresiarz, najprawdopodobniej, bo on odniósł ten telefon do lombardu później. A jak usiłowaliśmy się dodzwonić na tą komórkę, to chyba dziewczyna tego dresiarza odebrała, bo w ogóle chyba nie chcieli odebrać, czy coś musiało się pokręcić. No to jak już odebrali, no to łaskawie tam, jak siostra ich opieprzyła, co się w ogóle dzieje, czemu tam jest zajęty numer, a przedtem nie był zajęty, jak leżała w krzakach i w ogóle, no to tam powiedzieli, że będzie pewnie jutro w lombardzie, może. Poszedłem do lombardu, tam w ogóle nic nie wiedzieli o sprawie. Wracam parę godzin później, się okazało, że jest i w ogóle nic nie musiałem płacić, tylko że był jeden myk, bo ona nie była zostawiana w lombardzie, że ktoś tam jakiś menel zaniósł i wziął za nią parę groszy na piwo i komórka była nietknięta, tylko tą komórkę po wydzwonieniu, po przestawieniu wszystkich możliwych opcji, ten po prostu plebs odniósł do lombardu, gdzie i tak ich nikt nie namierzy i powiedział, że tam ktoś się po to zgłosi. No, no i odzyskałem komórkę bez kasy, z popieprzonymi ustawieniami, również tymi fabrycznymi. Miałem skasowane ostatnie wszystkie rozmowy, no bo pewnie dzwonili na jakieś tam pornolinie, czy co tam im się chciało. Jedyny plus, że kontakty, na których mi najbardziej zależało, były. No. Przynajmniej tyle. Także jak to stwierdził mój kolega, być nawet wdzięczny w pewien sposób, że nie... No nie pierdolę. Pożegnałeś tą komórkę. Asfalt, ale no to jest na zasadzie przeszli Ruscy, jak dobrze, że tylko ukradli i nachlali się, a nie gwałcili, nie mordowali. Nie, ja to tak określam. To tak samo kolega, który ma dosyć konserwatywne poglądy, tak samo to określił, bo wszyscy och, ten dres to jak Matka Teresa, ciesz się, że w ogóle oddał. W ogóle. No, nie będę się cieszył. Ja nawet byłem gotów mu nagrodę dać. Się pytałem baby w lombardzie, czy on tam się zjawia. No tam raz na parę tygodni coś tam przyniesie do upchnięcia. Teraz wyjątkowo tylko tę komórkę zostawił. Też była zdziwiona. ta baba i po prostu już nawet tam w kieszeni wygrzebałem 20 zeta, ale najpierw tego pomyślałem sobie, sprawdzę, co w ogóle jest z tym telefonem. To po prostu jak zobaczyłem ogrom zniszczeń i przestawień, jakie tam zrobili w środku tego telefonu i w ogóle był opalcowany, usypiony bardziej niż by chyba leżał w sim gównie. I to sądzę, że bardziej rękami tego gościa, który tam się bawił tym telefonem, niż od leżenia w trawie. No, w każdym razie bez kasy był i powiedziałem, że jak się zjawi, to że mu przekazała, że nic mu nie dam, bo w takim stanie telefon dostałem, że tylko tyle, że kartę ma na swoim miejscu i nic więcej. No. Masakra. Powiedziałem to z premedytacją, się uśmiechnęła, pewnie znała tego gościa, że jest zawarty i odwróciłem się napięcie i wyszedłem. I od tamtej pory po prostu trzymam komórkę w kieszeniach od dżinsu, bo wiem, że z nich mi nigdy nie wypadnie, a te polary to po prostu jakieś te kieszenie mają chyba przez upośledzonych projektowane. No. Wesoło, radośnie. Nigdy mi się nie zdarzyło. Ja jechałem wiele razy na rowerze z komórką w polarze, a w nowym polarze wypadła mi pierwszy raz w życiu i od razu takie problemy. No. Także trzymajcie komórki, bo nowe, liczyć na to, nowe ktoś rzeczy wam odda, i się jest... bierze i wszystko sypie, bo nowe. A teraz może jeszcze taką instrukcję, bo może nie wszyscy wiedzą, w czym problem. Co się robi, jak się znajdzie komórkę? Może taką instrukcję zrobimy w stylu, wiesz, jak była kiedyś ta książka, zrób to sam. No, ale jaki ma być efekt? Efektem ma być oddanie tej komórki? To znaczy, lub przynajmniej nie przeszkadzanie w jej odzyskaniu i nie wkurzeniu kogoś po tym, jak ją odpali, jak już się odnajdzie. No dobra, możemy zrobić taki króciutki kurs. No, więc opcja nihilistyczna, którą jeszcze mogę znieść. Leży komórka w krzakach, znajdzie się, to połóż ją na jakimś murku w widocznym miejscu albo połóż ją na jakimś parapecie kamienicy, która jest obok. I idź sobie w cholerę po prostu, jak nie chcesz nic więcej zrobić. Teraz bez opcja... sensu. Słucham? Bez sensu. Komórka trafi wtedy na pewno na jakiegoś cwańszego, więc bez sensu. No właśnie, dlatego mówię, to jest opcja nihilistyczna i nie jest... Jest znośna, ale nie jest przeze mnie popierana. Teraz jest opcja konserwatywna, no to konserwatyści to są ludzie myślący, nie wiem, no w systemie XIX-wiecznym, więc no matematyka, analiza, logika i tak dalej. Bierzesz komórkę... Ja jestem konserwatystą, no ale dobra, no. Bierzesz, albo liberałem, no, czyli też myślący. Bierzesz komórkę, patrzysz, szukasz jakiegoś mama, tata, siostra, we włączonej komórce oczywiście adresu, jak jest włączona. I jak znajdziesz jakieś tam mama, tata, siostra, brat, czy tam jakiś ziom, czy coś, no to dzwonisz do niego i mówisz, że znalazłeś tu i tu komórkę, czy nic o tym dana osoba nie wie i czy gdzieś ją tam odnieść, albo w jakimś miejsce do sklepu. Jak dacie pani do sklepu, która wygląda w miarę uczciwie, no to ten ktoś następnego dnia tę komórkę odzyska na 99%, więc to też jest rozwiązanie, bo na policję drałować to jest trochę bez sensu, jak jest na drugim końcu miasta też. No i jeszcze policja będzie te protokoły wypełniać. Właśnie, 3 godziny z życia stracicie, więc to nie jest ani konserwatywne, ani liberalne, ani w ogóle logiczne iść z tym na policję. Kumpel znalazł w kinie komórkę, to ją po prostu dał do kasy i pod koniec seansu już się odnalazł właściciel, bo ktoś po prostu po poprzednim seansie zostawił. Też zadzwonił na numer w stylu mama, tata czy siostra. Także jak znajdziecie włączoną komórkę, to dzwonicie na taki numer i problemu nie ma jeszcze, może nagrodę dostaniecie, przynajmniej od takich jak ja, bo ja chętnie bym nagrodę dał gościowi, gdyby ta komórka była nietknięta, jedynie usyfiona od leżenia w trawie, bo to bym jakoś zniósł. Ale no jestem tak, zniesmaczony tym, że wygadał wszystką kasę, jaką miałem na komórce i jeszcze ją poprzestawiał. Nie wiem, co w ogóle miał za interes w tym, że mi wszystkie ustawienia, jakie tylko miałem, poprzestawiać. Szukał gry. Węża szukał. No chyba właśnie węża, bo to jest jedyne, co mam na tej komórce z gier. Znalazł węża w kieszeni. No ale no, ta komórka jest warta 5 zł, więc ona żadnej wartości praktycznie nie ma, więc ktoś musiał być złośliwy. No, a jeszcze jaka jest opcja? No można, jak się znajdzie wyłączoną komórkę, no to wtedy wypadałoby ją właśnie zanieść do urzędu, bo w każdym urzędzie jest biuro rzeczy znalezionych. Przynajmniej w większych miastach, prawda? No albo na przykład zostawić w najbliższym jakimś takim większym sklepie i się spytać, czy tam ktoś nie szuka komórki. No w ostateczności na policję zanieść, chociaż policja pewnie to wsadzi do magazynu, ktoś się zgłosi. Nie mamy tu komórki. Zgłosi. Ani się zgłośnie, ani oni nie będą się tym zajmować. Właśnie, bo to za mało istotna sprawa dla operatora sieci, czy dla policji znaleźć komórkę, to tam... Dobrze. No. Zatem przejdźmy do aktualności kolejnych, bo dzisiaj pod koniec... temat dzisiejszy to jest tak właśnie... przygotowaliśmy trochę o policji, ale to pod koniec do tego dojdziemy, bo niestety aktualności nas po prostu atakują. Przestaw w kreatorze, co tutaj na początek nas atakuje? Znaczy atakuje nas, no powiedzmy, że to Białoruś sama siebie atakuje. To się sama atakuje Białoruś. Tak, tym, że wreszcie jakieś tam skowronki normalności się zachciało rządowi robić i uwolnili kurs dolara, co spowodowało panikę. No, oni twierdzą, że spowodowało panikę, a... No ludzie chcą po prostu kupić dolary, jak jest uwolniony kurs, tylko że to poskutkowało tym, że z poziomu takiego uśrednionego nagle skoczył do poziomu kosmicznego, co zresztą było do przewidzenia. Sztywny kurs wobec innej waluty ułatwia ataki z po prostu monetarne, tak? No dokładnie. Mogę jeszcze się odnieść do komórek, bo przecież jak jest wyłączona komórka, ona ma swój PIN. Więc bez tego pinu nie wpiszecie. No chyba, że się włamiecie komuś na komórkę, żeby mu ją oddać. No to też takie trochę niefajne. Ale jaką komórkę? No bo tutaj ktoś napisał na czacie, że przecież wystarczy włączyć komórkę, jak jest wyłączona i się znajdzie. No tylko, że włączcie komórkę, nie mając pinu. To powodzenia wam życzę. No chyba, że ktoś nie ma pinu w komórce, ale to jest trochę takie głupie wtedy. No dobra, no. W każdym razie. Wróćmy do tej Białorusi, bo tak będziemy fruwać z tematu na temat, a ktoś słucha i nie wie, o co chodzi. No, Białoruś. Białorusi. Sztywny kurs powoduje to, że łatwo zaatakować państwo, które utrzymuje sztywny kurs swojej waluty wobec innej waluty. Jakikolwiek by nie był. Po prostu, żeby utrzymać ten sztywny kurs, musi poświęcać w pewien sposób, manipulować swoimi rezerwami, żeby utrzymać ten kurs wymiany na tym samym poziomie, czy tam proporcjonalnie zmieniony. A uwolnienie kursu powoduje, że nie ma tego problemu. Ja myślę, że Białoruś po prostu zaczęła się sypać, nie wytrzymywała już tego sztywnego kursu swojego, że musiała uwolnić. A narosłe problemy plus to, że nagle można było kupić tych dolarów więcej, spowodowało wzrost tych cen dolara. Tak sobie myślę. Chociaż nie śledziłem tematu szczegółowo. Znaczy, ale... no z tego, co podawano w mediach, no to było tak, że po prostu uwolnili kurs, który był 3000 do jednego i ludzie rzucili się na kantory, bo po prostu myśleli, że jak uwolnili kurs, no to tam jakaś tragedia się będzie działa, a poskutkowało to tym, że na początku kurs trochę spadał, a później poszedł do góry tak kosmicznie, że z 3000 rubli białoruskich za jednego dolara się zrobiło chyba z 5000 ileś i rośnie. To mamy przypadek runu. No ale dobrze. No, ale tak to jest, jak się robi gospodarkę centralnie sterowaną i później się ją uwolni, jak już jest tuż przed przepaścią. Gdyby to zrobili, powiedzmy, 10 lat temu, sądzę, że nie byłoby takiego problemu, jaki jest teraz. No. Dalszy news to... raport NIK o drogach. Ty jako fascynat autostrad i często używasz dróg, proszę wypowiedzieć się, bardzo proszę, panie kreaturze. Ach, co do dróg. Raport tego NIK, oczywiście ku wielkiemu oburzeniu policji, udowadnia, że większość wypadków to nie wina kierowców, to w kółko właśnie tam wszyscy gliniarze mówią tam, jak ich pokazują w wiadomościach, niedostosowanie tam prędkości do warunków na drodze. Jak dostosować prędkość do warunków na drodze, jak jest dziura wielkości samochodu zalana wodą i nawet jej nie widać dobrze? Myślisz, że wjeżdżasz w kałużę, a ci urwie koło. No, w każdym razie większość wypadków według NIK-u, czyli dosyć takiej poważnej instytucji, to jest właśnie wina nierówności, jakichś kolejnych dziur, a nie kierowców. No. I teraz można by to rozwinąć, no bo mamy oczywiście te wybicia w czasie jazdy na wprost, jak jest jakaś mulda, poślizgi na zajechanym asfalcie, który jest zbyt śliski, dziury powodujące uszkodzenia auta i na przykład wypadek może nastąpić później w wyniku tego uszkodzenia. Na przykład macie rozwalony amortyzator i wjedziecie na autostradę, no to w tym momencie coś tam wam się urwie przy większej prędkości, no to już gwarantowany poważny wypadek jest. No ale policja pokazana zaraz po tym w wiadomościach jak zwykle twierdzi, że 90% winy to jest wina ludzka, tylko że ja to interpretuję tak, że chyba wina ludzi tych, którzy są w Sejmie, bo 90% winy można zwalić na ludzi tylko wtedy, jeśli się wliczy tych, którzy projektują te złe drogi, tych, którzy je nędznie wykonują, tych, którzy nie dają kasy z podatków na ich rozbudowę i remonty i wszystkich polityków i gdakę, która ma gdzieś bezpieczeństwo poruszania się na drogach i ma gdzieś kieszeń kierowców. Czyli apel taki z mojej strony, sprywatyzować drogi. Nie będzie gdaki, nie będzie finansowania z podatków. To się sprawdziło w Wielkiej Brytanii. Właśnie, przykład, który podaliśmy w czasie audycji o autostradach dawno, dawno temu. XVII wiek chyba. W XVII wieku, przy podobnej sile nabywczej, przy podobnych nakładach na drogi, we Francji i w Anglii bardzo rozbieżne były wyniki. Francja budowała drogi za państwowe, to były państwowe inwestycje, i zbudowała trzy razy mniej niż Anglia, w której drogi i kanały były budowane przez kapitał prywatny. Można, można. Nie musi być tak, że droga musi być państwowa, bo albo jakaś wspólna, żeby działała. Może być prywatna, to działa, to działało i można do tego swobodnie wrócić. Oczywiście możemy dyskutować, czy tam jakieś drogi nie muszą być wspólne, ale trzeba uwolnić rynek cały, bo to jest korzystne dla wszystkich. Tak, tylko jeszcze trzeba zauważyć jedną rzecz, że jeśli płacimy podatek drogowy i on nie idzie na drogi, to po prostu trzeba powiesić, wieszać tych polityków tak długo, aż w końcu wszystkie te podatki, które idą na drogi, będą faktycznie szły na drogi. Wtedy będziemy mieli drogi po prostu wykładane złotem i diamentami, bo takie ilości pieniędzy, jakie idą na drogi w Polsce, nie idą nigdzie indziej na świecie. Mamy najdroższe ekspresówki i najdroższe autostrady chyba w całej Europie Środkowej. W Rumunii jest taniej zbudować drogę przez Fogaraszej niż u nas zbudować po płaskim terenie. No, nigdzie na świecie nie ma tak drogich dróg jak teraz. Nawet wcześniej były bardzo drogie, ale jeszcze nigdy, dopiero teraz rząd PO tak wspaniale działa, że mamy najdroższe drogi na świecie. Zbudowanie kilometra autostrady czy byle drogi ekspresowej kosztuje znacznie, znacznie więcej niż gdziekolwiek indziej. To no, po prostu sukces. Dzięki biurokracji tak jest. No i tam w Republice Kolesiów trochę też. No normalnie masakra, po prostu masakra. Dzisiaj rano w kreatorze dostałem mandat. O! O! Widzisz, no normalnie krew mnie zalewa, że mam nadzieję, iż swobodnie się jeszcze wydenerwuję do mikrofonu ale późniejszej części. Później ten temat mandatu poruszymy, czy teraz od razu, jak już jesteśmy? A teraz, ale ponarzekamy jeszcze na tych skurkowańców wszelkich mundurowych jeszcze pod koniec. No tak, tak. Słuchaj, wyobraź sobie sytuację. Jadę na uczelnię, muszę wziąć i się odklepać na zbiórce o danej porze, bo są ćwiczenia terenowe, że jestem i jadę na parking, gdzie zawsze parkuję, nigdzie nie ma miejsca, drugi nie ma miejsca, jest miejsce, tylko że jest zakaz zatrzymywania na drodze, nie dotyczy chodnika. Wjeżdżam na chodnik i zahaczyłem kołami o trawnik. I podbiega do mnie jakiś stary dziad i ma do mnie pretensje, że niby zieleń niższe. To był ekolog. Że człowieku, ja nie mam gdzie zaparkować, ja zaraz przestawię się, tylko się odklepię. Co zrobiła menda stara? Wziął skurwiel i zakapował mnie na straż miejską. Ta przyjechała po 2 minutach. Ja wchodzę do samochodu, już mam ruszać, odjeżdżać. A oni mnie zatrzymują, zajeżdżają mi drogę z piskiem opon i wstawiają mi mandat. I mówi mi ten człowiek, ten kretyn w mundurze, że czy wie pan, co pan zrobił? No proszę pana, ja nie wiem, co ja zrobiłem, bo tak naprawdę to ja nic nie zrobiłem, nikogo jestem nie skrzywdziłem, kosmitą. Nikomu nic nie zrobiłem, niczego nie zniszczyłem, więc ja nie wiem, o co panu chodzi. Żadnego znaku nie złamałem, żadnego zakazu, więc nie wiem, o co chodzi. Otóż proszę pana, pan niszczy zieleń. Aha. Matkę Ziemię. Matkę Ziemię. To on mi, geografowi, mi mówi, ja się na tym środowisku ponoć mam znać i się audycji o lasach udowodniłem, że w jakiś tam sposób jednak się znam, a na pewno się znam znacznie lepiej od tego krawężnika. To on mi udowadnia, że ja niszczę przyrodę. I on mi mówi, niszczenie zieleni to jest mandat w wysokości od 20 zł do 500 zł. What? 500? No wyobrażasz sobie? Bartek byś wyrwał. Wyobrażasz sobie? A przyjąłeś mandat czy nie? Ja bym chyba nie przyjął, jakby mnie tak wpienił. No w sumie najechałem na to, a musiałem ten, jakieś dziąchy z uczelni do mnie, do samochodu wjechały, żeby, weszły, żeby jechać też na te ćwiczenia za Łódź daleko, hen. Aha. Więc musiałem się spieszyć, no to wziąłem, machnąłem mu. A wziąłeś najtańszą opcję, trzeba było się targować. Promocja się targowałem się i słuchaj tak, on mówi mi, od 20 zł do 500 są widełki. I on stwierdza, więc płaci pan mandat 100 zł. Proszę pana, nie ma jakiejś ulgi studenckiej? W końcu ja tu jestem dopiero 2 minuty i nigdy wcześniej tutaj nie parkowałem, bo zawsze było miejsce na parkingu, jakoś się wcisnąłem, a teraz wyjątkowo na 2 minuty stanąłem tutaj i tylko zahaczyłem ten trawnik. I trawa mało zgnieciona. W ogóle nie zgnieciona, bo to lekki samochodzik, śmieszny bobek taki. W każdym razie on odpowiada. No, proszę pana, najwyżej mogę panu podwyższyć na 500. No. Czyli zwykły chuj po prostu i tyle. Chuj mu w jego kurwa jebaną w dupę strażą miejską. No właśnie. Ale ja szykuję zemstę jakąś na tego gościa, który mnie podkablował. Oglądasz Californication? Mieszka i po prostu wyskakuje to ludzie z uczelni, którzy też tam gdzieś zaparkowali w okolicy i też nie na tym parkingu, co ja, tylko w jakimś innym miejscu, a tam jest ciężko zaparkować czasami, poznałem, że są tam takie osoby, które wyskakują i kablują potem. Jakieś kurde mędy popieprzone. Nie bądź tam ludzie... A mówiłem odebrać emerytury tym wszystkim SB-kom, to by się od razu uspokoili, kurczę. Całe życie te mędy na jakichś zakładach, czy tam, kurczę, w ZOMO pałowały i, kurczę, kradły i jeszcze teraz dostają 7000 emerytury i cały dzień tylko myślą, co tu jeszcze komuś uprzykrzyć życie, który usiłuje jakoś przeżyć w tym kraju, zabrać im te wszystkie emerytury. PRL nie był legalny, legalny był rząd na uchodźstwie, zabrać tym wszystkim SB-kom emerytury. Niech przeżyją za 800 zł, tak jak normalni emeryci, to wtedy zobaczą, do czego doprowadziła komuna ten kraj. Normalnie pójść w tym momencie, aż ten dżingiel o posterunku od łapania przestępców jest policja. My natomiast jako ofiary tego przestępstwa powinniśmy podporządkować się tym właśnie bandytom, tym, co każą nam robić, bo nasze zdrowie i życie jest w tym momencie najważniejsze. W ten sposób zostałem bandytą. A moje zdrowie i życie jest najważniejsze, dlatego trzeba wszystkich SB-ków pozbawić kasy, żebym był zdrowy i szczęśliwy. Normalnie dzisiaj normalnie mówię bardzo dużo normalnie, bo jest nienormalnie. Nie wiem, czy słyszałeś, jak mówiłem. Oglądasz Californication? Taki serial o takim pochrzanionym artyście, pisarzu. Nie oglądam telewizji praktycznie. Ale to nie w telewizji. Ja to oglądam to przez też nie oglądam. Serwis online. I ponieważ jego, powiedzmy, kobieta tam z jakimś gościem, którego strasznie nie lubił, chciała się ożenić, to wszedł gościowi na maskę i zrobił taką solidną, socrealistyczną kupę. Performer. To może właśnie tak trzeba futurystycznie traktować Straż Miejską. Za każdy jakiś taki chamski numer to taki ten dzieło polskiego socrealizmu na masce brązowego. Powiem szczerze, że szykuję się na bardziej finezyjny, na bardziej finezyjną odpowiedź dla pana Kabla, ale się boję, co ty chcesz zrobić. Nie powiem jaką i na pewno nie taką. I nie powiem jaką, gdyż to mogłoby podchodzić pod jakiś paragraf. Strach się bać. A tyle paragrafu, faktycznie z braku paragrafu dzisiaj za deptanie zieleni kołem samochodu oberwałem, więc nie mówię, co naszykuję. W średnim meczu było łamanie kołem, teraz jest deptanie trawnika kołem. No dobrze, wrócimy jeszcze do tej części tematu. Chciałem przypomnieć, że dzisiaj konserwa jest live, można dzwonić, nie ma żadnego problemu. I temat, jak ukarać Straż Miejską? Co zalecacie? Jak ukarać Straż Miejską, jak przeżyć brak komórki, jak co sądzicie o drogach i o raporcie NIK. A tymczasem, co tam jeszcze przygotowane jest? O tym, co lubię, widzę news. O winkach. A moment. O, wina. Moment, muszę odebrać człowieka, tylko ja... Odbieraj, koniecznie. Halo? Złowrogi śmiech, więc jest ktoś na antenie. Halo? Z Afryki panów prosimy o odpowiedzenie, bo zadzwonili do nas właśnie, zadzwonił człowiek o niku Murzyny z Afryki. Czekamy, aż się odezwie. Byleby to nie było jakieś hy. No niestety mikrofon nieprzygotowany, więc muszę zrzucić. Proszę włączyć mikrofon i zadzwonić później. Halo? News, który znaleźliśmy, to news o winach. Moja wina. A więc tak, po 5 latach ciężkich prac, które najprawdopodobniej właśnie zaczęto zapisu, a to tam tylko parę słów dodało i pewnie jakieś machloje. Po 5 latach ciężkich, wytężonych prac weszła kilku tam zdaniowa ustawa pozwalająca robić wino, jak to było dawniej, w Polsce. No i winiarze mogą nareszcie produkować wino. Halo, Mariusz. Halo? Hej, ja o tych łachmytach ze Straży Miejskiej mam jak najgorsze zdanie. O. To są generalnie nieudaczniki, którym, wiesz, to jest, jakby to powiedzieć, taki ćwierć inteligentny. Jak im dasz troszkę władzy nad drugim człowiekiem, pałę i troszkę władzy, to im od razu wali w dekiel. Jeszcze tutaj, nie wiem, tak policji się nie czepię, bo policja mimo już ma władzę nad tobą, to tak tego nie nadużywa. Jak te jakieś popłuczyny, które teoretycznie tej władzy nie mają, typu właśnie straże miejskie, wiejskie, wojewódzkie i tym podobne. No ale im się wydaje, że mają. A wiecie, co co ktoś powiedział w Trójce? Bo w Trójce też był temat Straży Miejskiej niedawno, jakiś tydzień temu. I wiecie, co ktoś powiedział, dzwoniąc właśnie a propos tego fanatycznego trzymania się Straży Miejskiej, tych wszystkich śmiesznych przepisów? Że oni by się nadawali na tych wszystkich kapo w obozach koncentracyjnych. Bo no oni tak, tylko bo wykonują są... rozkazy. No ty pisz wymaj, skąd my to znamy? My tylko wykonujemy rozkazy. Wirmachen tam rozkazem. Znaczy, ja powiem w ten sposób. Przede wszystkim pomagać ludziom. Czyli tak, jak kogoś straż miejska się czepia, to powiedzieć im parę dosłów. Nawet tak jest klasyczne opierdzielenie, że jak trzeba, to was nie ma i tak dalej. I stanąć przy gościu i powiedzieć, panie, pan nie przyjmuj mandatu, po co łachmyci, my kiedyś tam, nie wiem, okradli, ich nie było. No jacyś tam bandyci, a panu będą mandaty wypisywać. Oczywiście jakieś głupie teksty walną, a pan to jest prawnik? Tak, to, jestem. Stać przy nich i właśnie powiedzieć, tak jestem, jesteście łachmyty, mnie kiedyś napadli i tak, tak nawet można to zmyślić. Ale chodzi o to, żebyś miał ten, wiesz, powód do wzburzenia i opierdzielić, wiesz, ile po prostu wlezie. Bo co, jak mówię, łachmyty. I co innego, jak mówię, jest jedna osoba, to oni są wtedy tacy cwani, ale wam opowiem historię z, akurat z sokistami. Prawda, Straż Ochrony Kolei. Sokiści tu. Tak. Policjant. Ja mam taki peron. Peron w miejscowości, że peron jest na środku. Są tory. Sialala, sialala, la. Uspokój się. Kontynuuj, Mariuszu. Mam taki peron, że peron jest po środku i po dwóch stronach idą tory. I teraz tak, albo sobie przejdziesz przez tory i już jesteś po drugiej stronie, idziesz sobie na miasto, albo zapierdzielasz kilkadziesiąt metrów, potem wchodzisz na te schodki, po czym przechodzisz przez tory, po czym schodzisz z tych schodków, po czym wracasz te kilkadziesiąt metrów do punktu, w którym byłbyś, gdybyś przeszedł przez tory. Więc wszyscy przechodzą przez tory, to jest normalne według mnie, że nie przechodzą tym wiaduktem górą. No bo myślą. No bo myślą. No i tak sobie szedłem raz z koleżanką, wracałem kiedyś jeszcze, jak chwilę byłem na studiach, no i wyszli kolesie właśnie za rogu, ci sokiści, no dzisiaj to mi wygarnął co nieco, to byli tacy, jakby to powiedzieć, nie z tego powiatu, więc żeby się tego można było przyczepić, no ale tam generalnie miałem sprawę, tam potem na tą straż miejską pojechałem, generalnie dobra dla każdego, jak mają spisywać wasze zeznania, nieważne czy na policji, czy gdziekolwiek, i gość mówi, że wam pomoże, że wy mu tam będziecie dyktować, on będzie pisał, od razu mówcie, że nie. Że to wy sobie napiszecie i się pod tym podpiszecie, jak to było. Bo on nie ma pojęcia o tym. Właśnie nigdy tym ćwokom nie pozwólcie pisać swoich zeznań, bo oni to tak napiszą, że wszystko wiecie, że to jest wasza wina. Dokładnie. Tak jest. Także była właśnie ta straż miejska, się nie przyczepiła, tam koleżanka miała ojca chyba na kolei, więc jakoś tam jej odpuścili, a do mnie się przyczepili. Że niby temu, który pierwszy przychodzi przez te tory i tam mówi, że... Ja mówię, że zawsze ludzie tędy przychodzą, a goście, o, to oduczymy. Tak? No wiesz, dzisiaj to ja już jestem, że tak powiem, innym człowiekiem, już bym i tak pojechał, że głowa mała. W ogóle im każą wypierdzielać, bo właśnie nie są z tego, wiesz, powiatu i że tak powiem, inny sok powinien nas składać, ale mniejsza o to. W każdym razie, dłuższy czas później była sytuacja taka, że wysiadło trzech sokistów około na ten peron nasz, ale... Było za około 20 ludzi na peronie i ta chwila takiej konsternacji, a potem wszyscy zaczęli przechodzić przez te tory. No i co zrobili sokiści? Jak myślicie? Nic nie zrobili. Właśnie, nic nie zrobili, tylko stali się przyglądali, a nie myśleli, żeby zareagować. Także wiesz, oni są cwani, jak ty jesteś jeden na ich czterech. To są wielce, wiesz, cwani. Coś jak wilki. Także ja dzisiaj bym strasznie do nich pyskował i jeszcze głośno, znaczy bym zwracał na siebie uwagę, to bym mówił, ej ludzie, tutaj te ćmoki, które, znaczy właśnie tu jest taki jeszcze problem, że wiesz, jak jestem wkurzony, to mam ochotę ich zwyzywać, ale to trzeba byłoby tak po nich pojechać, żeby ich nie zwyzywać, żeby nie mieli takiego, wiesz, powodu jakiegoś tam się konkretnie do ciebie przyczepić, no nie, że ich tutaj obrażasz. Ale na pewno przyczepią, jak ich wyzywasz, bo to wiesz, niby obraza tam munduru i w ogóle takie tam. Znaczy właśnie nie do końca, bo możesz pojechać po nich, że nic nie robią, no nie, albo że są tylko właśnie od tych mandatów i tak dalej, ale ja powiem w ten sposób, krzyczcie do ludzi. Krzyczcie do ludzi, że ej, patrzcie, tutaj łachmyty ze straży miejskiej się mnie czepiają. Jak gdzieś tam kiedyś byłem, coś tam mnie pobili, to ich nie było. A tutaj się przyczepiają, o byle pierdołę. Był korek, wiesz, ja sobie przeszedłem na czerwonym świetle, a ci się mnie czepiają, no nie? Bo mam czekać i tak dalej. Żadnego niebezpieczeństwa. Że oni są tylko w zasadzie od mandatów, można powiedzieć, bo oni w zasadzie nic, absolutnie nic innego nie robią, tylko te mandaty wypisują. Więc dla miasta to może jest jakiś, wiesz, zysk, ale wszystkich generalnie to wkurza. Zresztą, jak mówię, taki policjant, który też ma władzę nad tobą, on tak tego nie nadużywa i nie jest tak upierdliwy jak oni. No bo on ma sprawy morderstw, gwałtów, tam jakiegoś pirata drogowego, który 200 jedzie po drodze i to jest faktycznie coś niebezpiecznego. Ale a pamiętasz te historie, gdzie zakładali, gdzie auto blokowało jakiś wyjazd, wjazd, oni mu założyli blokadę? No pamiętasz? Piękne. A słyszeliście o tym, że karetce takiej, która też słyszałem. Cały czas na telefonie. Karetce, która po gościu, zawałem po gościa przyjechała, stanęła gdzieś, to założyli to. Znaczy, no po prostu tak, debilni ludzie. To takie czucie, bo ja mówię, najsensowniej jest według mnie pójść, nie wiem, w 10 osób na ten komisariat straży miejskiej i z jakichś takich powodów pierdół, gdzie się kogoś przyczepili, zażądać przeprosić. I to tak ostro. Bo oni są przygotowani na coś takiego, wiesz, oni w ogóle się będą stanąć prawem, ale nie po prostu trzeba po nich pojechać, trzeba właśnie na nich opierdolić z góry na dół, tylko jak mówię, w ileś osób, żebyście wy byli przewagą. Nie, trzeba no, zawsze to... mówić... Problem polega na tym, w moim wypadku polegał na tym, że przyjechałem wozem. I oni mi zajechali spiskiem opon. Gdyby nie to, że nie miałem czasu, to bym po prostu akcję jakąś odwalił, bo nie mam żadnych oporów przed zrobieniem akcji. Teraz musiałem niestety się spieszyć, bo zajęcia i tak dalej. Tu osoby czekały ode mnie i jeszcze mi zablokowały wyjazd, kurwy syny. Tylko jak mówię, ja kiedyś miałem taką sytuację, że gościa mnie pyta, czy przyjmuje mandat, czy kieruje sprawę do sądu, no nie? Ja mówię, że nie przyjmuję mandatu, bo jestem biednym studentem. On, no to kierujemy sprawę do sądu. Nie, ja nie chcę do sądu. No to przyjmuje pan mandat. Nie przyjmuję, bo mówiłem, że nie mam pieniędzy, żeby zapłacić. Kierujemy sprawę do sądu. Ja się nie zgadzam, żeby sprawa do sądu. I tak wiesz, ani na jedno, ani się na drugie nie zgodziłem. Aż w końcu ktoś powiedział, że pierwszy raz rozmawiałem z kimś takim jak pan. I sobie potem pojechać. Czy tam niby dałem im dokumenty, niby coś tam jest pisali, ale potem nie miałem żadnej sprawy z tym, żadnego wezwania do sądu, ani z takiego. Więc chyba tego po prostu nie puścili dalej. Ale co było takie właśnie najzabawniejsze, to mi to tak wyszło samoistnie, no nie? Bo nie chciałem ci zgodzić na ten sąd, a z drugiej strony nie miałem kasy, żeby zapłacić. I się... No, generalnie ani się na to nie zgadzałem, ani na to, rozumiesz? I to jest, myślę, dobra metoda, bo jak oni się napiszą, że no to ja panu napiszę mandat, a ty mówisz, ale ja się nie zgadzam, proszę pana, pan nie może tak sobie widzimisię. No to skieruję sprawę do sądu. Ale ja się nie zgadzam do sądu. I że tak powiem, ja mam czas, ja mogę sobie czekać, no nie, to pan ma problem, nie ja. To pana wiążą przepisy, że ja się mam na coś zgodzić, ja się na nie zgadzam. Ale... Jestem niezdecydowany. To pan też traci czas. Ale ważna sprawa jest ze strażą miejską, żeby się pozbyć problemu ogólnopolsko. Po prostu normalny człowiek niestety ma mało czasu, więc jak przyjeżdżasz gdzieś, chcesz zaparkować, to tam, gdzie nie ma trawnika, drzewa czy czegoś, no to powinno być dozwolone parkowanie i koniec. No, jak jest zostawione miejsce na chodniku jakieś, no to parkować tam, po co ono jest. No bo w straży nie powinno być. Właśnie, i trzeba głosować, albo zawsze mówić, że UPR jest zawsze przeciwko straży miejskiej, a, czy tam... To jest właśnie głupota, bawienie się w politykierkę. Ale panowie, co wy mówicie? Jak to straż miejska jest niepotrzebna? W żorach straż, nie ma straż miejska. Straż miejska rozwija gospodarkę. Dzieci, straż miejskiej. W ten sposób. Ja widzę to... Mają możliwość, że ich wskaźniki są zielone. A jak wskaźniki są zielone, to wszystko jest wspaniałe. Ja widzę dwie opcje. Albo sobie bierzesz jakąś grupę szybkiego reagowania, to czy szybkie, to akurat nie szybkie, no nie, albo masz konkretną grupę, z którą przychodzisz na ten komisariat straży miejskiej i ich opierdzielasz i konkretnie żądasz przeprosin od tego gościa, bo źle tam zainterweniował, czy coś tam, czy cię czepił. Nie wiem, cokolwiek, zresztą możesz to zmyślić, nieważne. Nie musi mieć nawet podstaw, bo zawsze możesz sobie zrobić awanturę, wiesz, to nie jest zabronione. A wszystko, co nie jest zabronione, jest dozwolone, prawda? Ty masz swoje prawa, trzeba z nich korzystać. Albo możesz mieć większą grupę ludzi, tylko jak mówię, tu już nie jest potrzebna grupa szybkiego reagowania i napisać na gościa, pierwsze żądanie. Żądam imię, nazwisko, numer legitymacji, prawda, stopień. A potem, nie wiem, 20, 40, 50 osób, ile tam masz na myśli skargę. Że się źle zachowywał, brzydko odzywał. Nieważne, wiesz, co by tam nie było. Niech mają trochę zasrane w papierach, a nie, że chodzą takie ciućmoki, się czują silni, bo ich jest czterech, a ty jesteś jeden. Wielkie pieprzone cwaniactwo. No. Trzeba z tym walczyć. No ewentualnie jak ktoś ma taką jakąś ekipę tam, nie wiem, jakąś taką twardo osiodlową i tak dalej, to może ewentualnie wziąć z nimi i po prostu pogonić frajerów z osiedla. A wiecie, jak nazywano straż miejską w średniowieczu, czyli takich tam pierdzi dupy, które zawracały ludziom głowy, tam jakieś mandaty wlepiały za stragan nie w tym miejscu, gdzie wyznaczono? No. Draby miejskie. Tak? Draby miejskie. Drab. To raczej negatywne ma konotacje. Drab to taki wielki dziad, prawda, który tam jest upierdliwy. No, tak mi się kojarzy z języka polskiego. Drab to zawsze negatywnie jakieś takie... Ano słusznie. I chciałem w tym momencie powiedzieć o kolejnym newsie. Ostatnim już przygotowanym, więc poczekajcie chwilkę, bo to jest historia wspaniała. Uwaga. Wczoraj oglądałem wydarzenia jakieś i telewizja, nie chcę wspominać tutaj jaka, nie był to TVN i nie było TVP. Czyli mamy do wyboru niewiele. Telewizja ta przekazała komunikat policji. Otóż po meczu Wisły, nie wiem z kim, bo nie śledzę. W każdym razie Wisła wygrała i wygrała Mistrzostwo Polski, coś takiego. I policja z całkowitą emfazą przekazuje informacje. Zatrzymano niebezpieczną grupę kiboli z faszystowskimi proporcami, ze swastykami. Wykrzykiwali hasła wychwalające Adolfa Hitlera. Pięć byli piw. Bardzo niebezpieczni. Pięć piw. Wybuchły zamieszki. Użyto słowo zamieszki bodajże. I wypowiedź policjanta. Zatrzymaliśmy obu, ale mogło być znacznie gorzej. Czyli chyba zamieszka między dwoma ludziami. Zamieszka jedna. No po prostu ja nie wiem, no co... Gdzie ja do jasnej cholery żyję, no? Mogą być zamieszki, jeśli uznamy, że zamieszkę może zrobić jedna osoba sama ze sobą, jak się pobije na przykład po twarzy czy coś. Stoisz i się bijesz pięścią po łbie, jak jesteś tam jakimś kibolem i wtedy jak twój kumpel robi to samo, to już są zamieszki w liczbie nogi. To były zamieszki, bo było dwóch i się widocznie bili do głowy. Zamieszkali się. Zamieszkali się. Zamieszkiwali tam. Po prostu no ta kampania antykibolowa w tym momencie, bo po tej wiadomości już ja nie wiem, jak można to traktować. Ale nawet te łonety wszystkie i tam WP, czyli tam powiedzmy wirtualna Polska, ale bardziej to jest polskojęzyczny portal, bo to z Polską nie ma nic wspólnego. Przecież to nawet już na tych portalach komercyjnych są informacje, że tam zakazują tego mieć haseł antyrządowych, aresztują ludzi, którzy trzymają transparenty w rękach. No czysty PRL. To, co było za PRL, to jeszcze jakieś pozory pluralizmu chciało sprawiać, żeby tam Solidarność się zbytnio nie piekliła. A teraz to oni chcą chyba, żeby ci kibice, no nie wiem, marsz na Rzym zrobili, czy co? 1000 czarnych koszul. Wisły. Pan Wesołek został w Trójmieście zatrzymany po bodajże 20 czy 30 latach. Wrócił do tego samego aresztu za podobny paragraf i za no jakieś pierdoły, tak? Więc mamy więźniów politycznych. Nie ma to tamto. No. Mi się bardzo podoba, jak pan Jan Fior nazywa to te takie właśnie absurdy prawne, czy po prostu zachowania jakichś tych instytucji publicznych. Przecież to jakieś bullshity. No bo to są właśnie bullshity, to co się dzieje w Polsce, to jest bullshit. Fajny będzie umiał! Ale wiesz, co jest najgorsze? Co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że ludzie się na to godzą. No co mi pani zsyra tu nim pod moim oknem? No przecież tylko pies tylko. To co, że pies? To ma mniej gówniane gówno od człowieka? No właśnie. I to tak o psach taki dżingiel. O których mówimy zresztą. Tak, psy nam srają, a my się na to godzimy. To jest właśnie najgorsze, bo tak naprawdę mało osób, że tak powiem, interweniuje. Czy to jakieś skargi, czy to się nie zgadza, czy to coś. Większość, że tak powiem, nie chce mocniej dostać po głowie. Nie patrzy na to, że oni tak naprawdę nie mają prawa tutaj interweniować, albo że i tak przesadzają, no nie? Z tymi mandatami bezpodstawnymi za byle pierdoły. Już nie pamiętam, kto to kiedyś dzwonił do kontestacji, że zastanie w błocie, mógł dać mandat, że niby depta trawnik. To jak zaczął to tak, nagrywać, tak, było coś telefonem takiego. To sobie poszli. Ale... No, także oni się przyczepiają o byle gówno i tak naprawdę właśnie trzeba się do nich przypierdzielać więcej. Ja uważam, że ich właśnie należy taką pogardą i to tak, znaczy jakby to powiedzieć tak, nie zresztą nie łamać prawa, bo oni tak naprawdę nie znają swoich obowiązków i można ich tutaj bardzo ostro się do nich przyczepić. Jak mówię, srać im w papiery, ile wlezie, srać im w papiery. W sensie zbierać ludzi, znajomych, podpisy. Oni muszą być, wiesz, świadkami tego, możesz nie mieć to zarejestrowane, możesz cokolwiek. I ładować, bo przede wszystkim właśnie żądać od nich natychmiastowo numer odznaki, imię i nazwisko, stopień, a potem ileś dziesiąt osób zbierasz podpisiki, zanosisz i ma to w papierach. Wiesz, to nie jest coś, co można sobie wsadzić do szuflady, to oficjalnie musisz, tak powiem, leżeć na półce w aktach i tak dalej. Uwaga, uwaga, mam odpowiedź rządu bodajże przygotowaną tutaj na taką okazję. Każdy może, prawda, krytykować, a mam wrażenie, że dopuszczenie do krytyki to nieco nikomu tak nie podoba się. Więc dlatego z punktu mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było, tylko aplauz i zaakceptowanie tych naszych, prawda, punktów, które stworzymy. Musicie uwierzyć za wszelką cenę. Tak niewiele trzeba, żeby tu była nasza Irlandia. Swoją drogą takie zastanawiam, gdyby taki komendant SM dostał list, powiedzmy, nie wiem, powiedzmy setka podpisów, ale z żądaniem zwolnienia jakiegoś policjanta za naganne, czy tam strażnika miejskiego za naganne zachowanie. To jak on wtedy reaguje? Nie nawet, że faktycznie zostanie zwolniony, tylko taka sytuacja, no nie? Że dostaje w tej chwili na biurko mapa, kurczę, setka około podpisów, aż, no nie, na tym, żeby jakiegoś gościa zwolnić, bo tam komuś zaraz za skórę. No słuchaj, jak wyglądała ta sytuacja Emila, tak? Emil TV to się nazywało, ten człowiek, który śledził... Tak, to, że on miał jeszcze o tyle dobrze, że on to miał faktycznie nagrane, tak? No tak, ale była kwestia, że miał nagrane i była afera z jakimś strażnikiem miejskim. Pamiętam, o co chodzi. Pomagałem w ułożeniu listu otwartego do burmistrza czy tam prezydenta miasta, żeby zajął się tym komendantem. No i w sumie nie wiem, jaka była reakcja potem. Znaczy, tylko pomagałem w ułożeniu treści. A jak? Jakie były konsekwencje? Założę się, że komendant dostał Emil i nic więcej. Emil, wiem, że opublikował list, w którym komendant go przepraszał i uznawał za swoje zachowanie za naganne. Niemożliwe. Tak, konkretnie go przepraszał, że to oczywiście nie powinno się w ogóle zdarzyć, moje zachowanie było naganne i tak dalej. Tak, no trochę takim urzędowym stylu, ale taki dosyć, że tak powiem, płaszczącym się, także musiało, że tak powiem, ich zdziwić ta liczba ludzi, jaka się o to, wiesz, domagała. I czy to mailem, czy to właśnie z tym podpisami. Ale nie wiem, czy ostatecznie został zwolniony, czy nie. Nie wiem po prostu, czy mu Emil odpuścił, no nie, czy jak to tam było. Wiem, że tylko, że dostał oficjalne właśnie tam przeprosiny, prawda, i prośbę o wybaczenie. Może chociaż tyle, że może jego postawa się zmieniła. Ponoć jest takie zjawisko, że jak ktoś dochodzi do władzy jakiejkolwiek, to on nie tylko jest alienacja władzy, ale też wielkie zdziwienie, jak na przykład nie wybiorą drugi raz u posłów, że jak to tak, że przecież ja miałem poparcie, chociaż nie miał. Ale w takie jakieś zadufanie popadają ci, którzy mają władzę. Więc może chociaż tyle, że liczba tych listów, maili obaliła to samozadowolenie pana komendanta z owego rejonu zielonogórskiego bodajże. To znaczy można krytykować, powiedzmy, tutaj tak się trochę parafrazując odniosę, ten ruch Solidarność, co był za komuny, że był taki czy owaki, ale przed nim ludzie nie byli świadomi, że komuna ma tak małe poparcie w Polsce. I tak samo teraz, jak my walczymy z tą Unią Europejską, z tymi strażami miejskimi, trzeba uświadamiać, że są miasta w Polsce, gdzie nie ma straży miejskiej. Żory, Chojnice i tam nie ma straży miejskiej, a to są wcale nie takie małe miasta i może nie być nigdzie straży miejskiej, może nie być jej nawet w Warszawie, bo bez problemu sobie radzą jakieś tam chociażby dozorcy, na przykład jak ktoś parkuje, no to można zalepiać mu szybę na przykład, jak parkuje w jakimś miejscu ewidentnie złym i nie trzeba od razu w to socjalizmu wkręcać, że musi być jakaś służba, która się tym będzie zajmować. A druga sprawa, no w Żorach jakoś mieszka moja rodzina, taka dalsza, więc jeżdżę tam raz na jakiś czas i tam nie ma nigdy problemu z parkowaniem. To jest duże miasto, tam jest pełno bloków dookoła Starego Miasta, na tym ciasnym, starym mieście zawsze jest miejsce do zaparkowania, niezależnie od dnia tygodnia, bo po prostu wszystkie ulice są jednokierunkowe i nie ma żadnej straży miejskiej, sobie każdy parkuje w miejscu, gdzie jest do tego wyznaczony, bo żadna straż miejska się nie czepia, jak zaparkujesz trochę krzywo, czy trochę wjedziesz na trawnik, nie ma tego problemu, nie istnieje tak, ten problem. powiem ci jedną rzecz. Przede wszystkim osób, które chcą z nimi walczyć, jest stosunkowo mało. Ja tutaj mówię walczyć, prawda? Dużo jest. Wtedy byśmy mieli historię tych, Emila, tylko bez tej... Wieszkę, historię Emila, tylko bez tych podpisów, które poszły, prawda, do prezydenta miasta. Czyli tak naprawdę by się potoczyła, prawda, inaczej, no nie? Także przede wszystkim trzeba dać ludziom, że tak powiem... No, my to już mamy jakąś siłę, prawda? Jesteśmy w stanie wpływać na naszą rzeczywistość i to widzieliśmy już wielokrotnie. Natomiast trzeba dać również ludziom świadomość, że mogą czy to na nas liczyć, czy to na inne tego typu grupy, że tak naprawdę gość nie jest sam i tam, wiesz, komendant mu się w twarz zaśmieje, czy tam, widzisz, wezwie policję na niego, czy coś takiego. Bo mu się wydaje, że jest twardy. A potem właśnie pójdzie ileś dziesiąt podpisów przeciwko niemu i od razu rura, wiesz, rzednie. Także musimy, że tak powiem, się wspierać nawzajem. Właśnie nawet w takich sytuacjach, jak ktoś, że tak powiem, chce z nimi walczyć, to musi wiedzieć, że ma czy to w kontestacji, czy to w jakichś innych grupach tego typu poparcie. Bo wiesz, no, wiesz, jak będę, sam na czołgi nie pójdziesz, tak? No, no ten Chińczyk został na pracy... Pana Wesołka w Trójmieście, który tam siedzi właśnie w areszcie. To też, to czy wiesz, co mnie strasznie zasmuca? Że jak był ten pies, co gość uskoczył, a pies nie, przed tramwajem, to gigantyczny ruch, wiesz, masa ludzi była wściekła, żądała ukarania go i tak dalej, a tu gość, wiesz, dużo poważniejsza, żebym, historia ludzka, a ludzie tak nie bardzo ich to interesuje. Nie wiem, jakiś przedsiębiorca zostanie zniszczony przez jakąś prokuraturę, która z tymi postkomunistami się dogaduje i pomaga go zniszczyć, bo on nie jest z układzików, ludzie też tak nie bardzo. A jak pies zostanie rozjechany, to wielkie halo. Ale media tego nie nagłaśniają. Psa ci nagłośnią, czy jakiegoś tam fufu, coś tam, że sobie nową kokardkę zrobił, bo często widuję takie idiotyczne nagłówki, a właśnie tej sprawy, o której mówicie, w ogóle nie nagłośniono. Ja przynajmniej to tylko tyle wiem, że istnieje taka sprawa i to jest koniec w zasadzie. No tak, bo a o tym tak się to wszędzie było. Co no. Istnieją w internecie, no i tam, że tak powiem, zawsze jest głośno w tych serwisach, nie wiem, Super Fakty, Niezależna TV i tak dalej. No Niezależna TV, która jest oglądana przez parę tysięcy osób tylko, no. A wiesz, rozjechany przez tramwaj pies, to wszyscy sobie prześlą. Trzeba tak samo przesyłać po prostu wszystkim znajomym takie ważne rzeczy, no, to wtedy też to się rozpromuje. Też, ale róbmy właśnie, przekazujmy informacje ważne, bo potem się dzieją rzeczy właśnie następujące. Trzeba stworzyć sieć po prostu ludzi... Łapali bujaka. Kogoś ważniejszego. Boże święty. Ojca świętego złapali. Słyszała pani? Jaruzelski porwał papieża. Nie. Kiedy? Dzisiaj, z samego rana. Regana? Aresztowali? No właśnie, przekazujmy informacje sobie nawzajem i konkretne filmiki i tak dalej, żeby potem nie było takich sytuacji jak tutaj w dżinglu, że podziemnym kursem zniekształca się coś. Znaczy, jak tak, dodać w stronę, że bardziej demonizujemy, to akurat na dobre, no. Demonizowanie, wiesz, straży miejskiej. Tak naprawdę, ja myślę, że szybka reakcja ludzi, tak, wiesz co, przyjdzie mi 50 osób i natychmiast zażąda zwolnienia tego i tego z aresztu, jest dużo, że tak powiem, mocniejszym oddziaływaniem niż tak naprawdę pójście do mediów. W sensie to, co oni mają tutaj, że tak powiem, pod własnym nosem, bardziej na nich wpływa. Tylko jak mówię, musi być jakaś tam siła ludzka, prawda, ilość tych 10 co najmniej ludzi, żeby to miało jakikolwiek sens. No tak, ale jak są tylko... Mnie na przykład irytuje takie, jeżeli ludzie mają takie podejście, że chodźmy do kogoś, niech ktoś nam pomoże, typu chodźmy do posła, to poseł na pewno to załatwi, że tam chodźmy do senatora, musimy go o tym powiadomić. Uważam, że ludzie bardziej sami powinni się organizować i sami żądać, na przykład od służb wypełniania jakichś funkcji, tudzież właśnie wprost przeciwnie, żeby czegoś nie robili. I dla mnie jest ważniejsze, jak mówię, ileś dziesiąt ludzi, którzy pójdzie i coś zrobi, tudzież pójdzie i się po czymś podpisze i czegoś zażąda, niż właśnie liczenie na jakichś takich, nie wiem, Korwinów czy tam UPR-y, że jak UPR dojdzie do władzy, to będzie coś tam lepiej. Ja uważam, że to właśnie jest kretynizm, bo tak naprawdę UPR-y nigdy nic nie zrobią, dlatego że UPR-y zawsze będą miały w granicach tego błędu statystycznego poparcie, dlatego dużo ważniejsze jest takie działanie na gruncie lokalnym, poprzez, jak mówię, ludzi, którzy są gotowi coś zrobić. Bo Korwin mówi o feministkach, zamiast mówić o tym, że zlikwiduje Straż Miejską, co też kiedyś wspomniał raz i to pamiętam do tej pory. Że to jest zbędna służba i niepotrzebnie się w ogóle utrzymuje z pieniędzy podatników, bo to jest marnotrawstwo funduszy i dublowanie jurysdykcji. No właśnie. A potem rządy czy te służby, prawdaż, policyjne, straże miejskie, one do nas mówią w ten sposób. Stój, elemencie aspołeczny! Przed chwilą przeszedłem tle edukację. Dostąpcie wy tej łaski. On wam to mówi! Były bandyta, przemytnik i oszust! Wywiad! Skarb! A tak reaguje społeczeństwo. I w tym momencie patrzę na zegarek i kończy się powoli godzina, zatem kilka słów podsumowania. Mariusz? No, że Straż Miejska to są łachmyty skończone. Kreator? Znaczy, moim zdaniem nie powinno się tak ich nazywać przy nich, bo to tylko jest okazja, żeby nas jeszcze bardziej znoili, natomiast trzeba na pewno z nimi walczyć wszelkimi dostępnymi metodami. Tak jak mówi generał Patton, użyjmy tego, co mamy pod ręką, żeby zadać wrogowi jak najwięcej strat. Jeśli ktoś uważa, że to są petycje, to niech pisze petycje. Ja nie jestem przeciwnikiem petycji. Jak ktoś chce protestować pod urzędem, no to w takich godzinach, żebym mógł wyjść z pracy i też protestować, bo najczęściej mnie strasznie irytuje, że gówniarzeria robi te akcje i oni pikietują o godzinie 13, kiedy w ogóle ludzi nie ma na mieście. To jest też absurd. Jak już chcecie pikietować, to nie wiem, o 18, kiedy ludzie wracają, jeszcze ich wkręćcie w to. Jak ktoś idzie na zakupy, to też się nabuzowany po prostu po tym mieście porusza, że wkurza go wszystko, to trzeba to wykorzystać, no. Kiedyś była przeciwko atakowi Rosji na Gruzję manifestacja i była właśnie w takiej godzinie popołudniowej, jak ludzie wszyscy już tam powiedzmy siedzieli przy ogródkach piwnych, to się dało wkręcić kilka osób nawet z siedzących przy piwie w te manifestacje, bo po prostu byli wkurzeni już tego dnia po robocie, no to jeszcze ich szło te wkurzenie wykorzystać, no. Także... No i manifestację można łatwo wykorzystać. Bardzo fajny sposób to przyjść w mniej niż 15 osób i nie wkręcać nikogo z zewnątrz pod urząd, straż miejską czy policję. Być przygotowanym, że jak w przypadku uczniów, że zajęć wcale nie macie. Jest całkowicie legalna taka demonstracja do 15 osób. Pokrzyczeć, nawrzeszczeć na nich, byle nie używać niecenzuralnych słów i nie obrażać funkcjonariuszy na służbie i nie wchodzić w jakiś fajny... Ja uważam, że jest pewien... Mi ciężko, prawda, oszacować liczby, bo to zależy również od tej służby miejskiej i tym podobnych, no nie, że tak powiem, od liczebności komisariatu. Natomiast jest pewna masa krytyczna ludzi, po której, że tak powiem, przekroczeniu, w sensie demonstrujących czy coś, można już splinać im w twarz, bo się nie odważą kiwnąć palcem. No kibice tak robią, dlatego z nimi walczą. Kibice tak robią, dlatego z nimi walczą, bo kibice się potrafią zorganizować i rząd się tego panicznie boi. Tak samo wszyscy nielubiący straży miejskiej powinni się zorganizować. Nawet kiedyś sprzątaczką u nas w pracy gadałem, się okazało, że prosta kobiecina też nie cierpi straży miejskiej, bo lubią z mężem sobie skoczyć na krótki wypad weekendowy, powiedziała. I im straż miejska kiedyś mandat dała 50 zł, jak sobie zwiedzali jakiś zamek, że zaparkowali w strefie jakiejś tam konserwatorskiej i coś tam. Trzeba to wykorzystać. Mówię, jak masz jakąś tam konkretną liczbę ludzi, to ani się nie przejmujesz, że jest nielegalna. Jak ci gość mówi, że nie wiem, to jest nielegalne zgromadzenie, to mówisz spierdalaj tyle. Bo to się, nie, no tak nie, nie można to... mówić, bo to sądzę, że na żywo byś tak nie powiedział mu bezpośrednio, nawet jak miał za sobą tysiąc ludzi, bo trzeba no też pewien poziom mieć. No, oni są plebsem, my jesteśmy... powiedzmy, no ludźmi na poziomie, więc nie zniżajmy się do ich poziomu. Trochę głupie podejście, takie niezniżanie się, bo ja czas... Znaczy, nie ma co sobie, że tak powiem, tłumić wściekłości, trzeba im w twarz powiedzieć, co się o nich sądzi. Tym bardziej, jak mówię, jest ta pewna grupa ludzi, która cię chroni, no nie? Że oni wiedzą, że jak cię ruszą, to tam ileś osób stanie w twojej obronie i oni już wtedy, wiesz, są gotowi nawet olać prawo. Oni są w stanie, ty będziesz łamać przy nich prawo, oni palcem nie kiwną, bo już wiesz, już to jest nieważne. Jak, nie wiem, papierek wyrzucisz na ziemię, to w czterech już cię zajdą, prawda, zablokują, jacy to oni ważni. A jak, nie wiem, będziesz rozwalał komuś płot, czy podpalał samochód, ale obok ciebie jest 50 wkurzonych ludzi z kijami, to ani się nie podejdą. Tak, ale wszystko jest kamerowane, nagrają to, później wykorzystają to w najmniej spodziewanym momencie. Znaczy, wiesz, tylko ja osobiście preferuję, że tak powiem, na tym gruncie wojnę totalną, w sensie, że jak ci... Bo wiadomo, że oni, jak mówię, działają tak pod kurzawską, że ci wpada czterek nad ranem do twojego mieszkania, tylko to jest kwestia tego, żeby potem wpaść w 50 na komisariat. Dobrze. Także tego. Zatem czas się kończy. Zaczęło się wesoło, kończy się bojowo. Bojowo dla jednych. Mariusz chce bojowo. My się jeszcze ograniczamy, chociaż nam żyłka niedługo pęknie, aczkolwiek szkodzimy im metodami łagodniejszymi, aczkolwiek ja nie widzę powodu, żeby mówić Mariusowi, żeby nie robił swoją metodą. Nie no, każdy niech robi swoją. Ja jestem za tym, żeby ich jak najbardziej wkurzać, powiedzmy, psychologicznie, no, jakieś manifestacje, protesty co chwila przy każdej okazji. Jakby było tyle protestów, co pod zaborami w Wielkopolsce, to sądzę, żeby szybko zmiękli. Jakby wyszło na miasto 20 tysięcy ludzi, to by od razu po prostu wszyscy zwiewali jak pieprz rośnie. Mogła być to nawet manifestacja bez jednego wystrzału, żeby po prostu zasiać panikę. Miejmy nadzieję, że właśnie masowe demonstracje coś w końcu zmienią tutaj, bo wysokość podatków i tak dalej, te rządy, nie rządu obecnego, ten długotrwały socjalizm, czy też jak się nam wmawia, że to jest kapitalizm, czy nazwiemy to kapitalizmem kompradorskim jak Michalkiewicz, czy nazwiemy to socjalizmem bądź faszyzmem jak Korwin-Mikke. Faszyzm i socjalizm jest bardziej zgodny z prawdą. No to i tak to jest system zły. Tu mamy reprezentantów tego systemu i nazywajmy ich po imieniu. Zwłaszcza, że wszyscy wiemy, jak się zachowują. I cytat z apteki. Wałęsa się i szwenda. Menda. Wyciąłem jedno słowo, ale każdy się domyśli jakie. Dobrze. Dzięki, Mariusz. I tutaj był Jabolissimus, po tamtej stronie był... Kreator. Kreator. Konserwa się zamyka. 5, 4, 3, 2, 1. Jak wróty ma być zagaszone, nie? Hej, to jakaś prowokacja. Chce wojny, będzie ją miał.